زبینا خزان کا ڈبار دی لتا سا خزینا خزان کا ڈبار دی لتا سا خزینا سپر لے بارا درومی گلشن طرف مینا خزان کا ڈبار دی لتا سا خزینا خزان کا ڈبار دی لتا سا خزینا خزان کا ڈبار دی لتا سا خزینا